أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabbena iftah bil hayr ve ihtim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Allahümme amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize yeni bir sureyle devam edeceğiz inşallah. Ahkaf suresi, Musaf'ın 46. suresi olan Ahkaf suresi. Sure sıra sıra kum tepeleri ya da kum sıra dağları anlamına gelen Ahkaf adını 21. ayetinden alır. Sureye bu ismin verilmesinin hikmeti, Kur'an'da sadece burada bu kelimenin geçiyor olması olsa gerek. Sure tek isimli surelerden biri. Yani daha sahabe döneminde, hatta bir rivayette Resulullah'ın dilinden de bu adla dökülmüş, anılmış. Sure Mekke'de nazil olmuş. Bazı ayetlerinin medeni olduğunu söyleyen otoriteler var. Fakat bunun hiçbir tutarlı delili yok. Medeni olduğu söylenen 10. 15. ayetler gibi ayetlerin bağlamına, siyak ve sibakına baktığımızda bu ayetleri ait olduğu bütünden koparmak ne anlam olarak ne lafız olarak mümkün değil. Dolayısıyla bir konu bütünlüğüne sahip olan Ahkaf suresi tamamıyla Mekke'de nazil olmuş. Hamim ailesinin son suresi. Malumunuz bu aile 7 surelik bir seriden oluşmakta. Dolayısıyla 7. sure olarak Hamim ailesi bu sureyle son bulmakta. 3 nüzul tertibinde de, yani Hazreti Osman'ın, Hazreti Abdullah İbni Abbas'ın ve Hazreti Cabir bin Zeyd'in dizinlerine, zaman sıralamalarına göre nüzul sırasında Câsiye ile Zâriyât suresi arasında yer alıyor. Bu konuda ittifak var. Surenin indiği zaman dilimi gerçekten de dikkat çekici. Zor zaman, kor zaman, ateşten bir zaman diyebileceğimiz Mekke döneminin en zor dilimine ait bir sure. 29-32. ayetler arası cinlerden söz eder. Bu olay Taif dönüşü vuku bulmuştur. Yani Resulullah'ın cinlere, bir başka ifadesiyle görünmez varlıklara, bir başka ifadesiyle uzak varlıklara tebliği, Taif dönüşü vuku bulmuş bir olay. Tüm siyer kaynaklarımıza göre Taif seferi hicretten 3 yıl öncesine denk geliyor. Yine 15. ayet, ebeveyn-evlat ilişkisine değiniyor. Bu ilişkiyi İsra ve Lokman surelerinde de benzer bir formla işlerken görüyoruz Kur'an'ı. Ve ilginç olan İsra'da, Lokman'da tıpkı Ahkaf suresi gibi Medine'nin 3 dilimlik döneminin 3. dilimine ait sureler. Yani yakın zamanlı, art zamanlı sureler. Yine bu surenin 9. ayeti, Ferra'nın yorumuna göre Kureyş'in Resulullah'a suikast planlarına ilişkin bir ayet. Bütün bunları toparladığımızda ortaya şu çıkıyor. Bu sure Mekke döneminin yani nübüvvetin 10. yılına hatta 10. yılının sonuna veya 11. yılın başına tesadüf ediyor inmesi. Peki nasıl bir ortamdı? Nasıl bir zamandı? Sureyi anlamamız için surenin ayaklarının nereye bastığını iyi bilmemiz gerekiyor. Malumunuz Kur'an başı gökte, ayakları yerde bir hitaptır. Başını mana, ayaklarını lafız temsil eder. Peki ayakları nerede duruyordu? Yani bu surenin zamanı, tarih içindeki zamanı neye tekabül ediyordu? Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Onun için de kısaca ben bu surenin indiği zamanı ve o zamana mücavir zamanların kısa bir özetini vermek istiyorum. Malum Efendimiz davetini tüm Mekke'ye ve bölgeye duyurduktan sonra Mekke'nin aristokratları bu davete karşı var güçleriyle direndiler. Önce suskunlukla direndiler. Yani suskunluğa mahkum ettiler. Sükuta mahkum ettiler. Bir şeyi kale almayınca söner gider zannettiler. Vahyin hakikatini bilmiyorlardı. Kökü gökten gelen vahyin suskunluğa mahkum edilerek sesinin boğulamayacağını tahmin edemediler. Tabii vahyin sesi gür çıktı. Hep çıktı. Boğamadılar. Bu kez ikinci aşamaya geçtiler. Alay. Alay aşamasında da alayın her türünü reva gördüler. O güzeller güzeli, o insanlık abidesi, o beşeriyetin ufku olan sevgili Nebi'ye, sıradan insanlara yapılmayacak alayları reva gördüler, yaptılar. Sadece onunla alay etmediler. Onun getirdiği bu gök sofrasıyla da alay ettiler. Belki bu alay, bu gök sofrasını gönderene bir hakaret, bir iftira, bir küfür anlamına geliyordu ki biz ayetlerde bunu görüyoruz. Rabbimiz onların bu alayını böyle nitelendiriyordu. Bu da sökmedi. Bu da bir şey ifade etmedi. Çünkü Resulullah Allah'tan aldığı emirleri canı pahasına, kanı pahasına olsa iletmek zorundaydı ve iletti. Üçüncü aşamaya geçtiler. İşkence, fiili baskı, fiziki baskı, tehdit aşaması. İşte bu aşamada öyle şeyler yaptılar ki bir kısım sahabi Mekke'de duramadı artık. Mekke'de varlıkları tehlikeye girmişti. Onları aç susuz bırakıyorlardı. Kızgın güneş altında kumların üzerinde işkence ediyorlardı. Sahipsizler, köleler, azat olmuş köleler, kimsesizler, yoksullar, ezilenler hep onların işkence ve hakaretlerine muhatap oldular. Bir kısmı Habeşistan'a hicret etti. Mekke'de kalanlarsa direnmeye, her ne pahasına olursa olsun direnmeye çalıştılar. Ama Mekkelilerin çok şiddetli bir boykotuyla karşılaştılar. İşte bu boykot, bu surenin iniş zamanının hemen öncesine denk geliyordu. Ünlü boykot, Müslümanların tamamının tecrit edilmesine yönelikti. Müminler birbirleriyle dayanışma içine girmek ve bu boykotun zararlarını öyle aşmak için Şibi Ebi Talip'te birleşmişler, tek yumruk olmuşlardı. Şibi Ebi Talip, Şib zaten iki dağ arasında kalan vadi anlamına, çukur, oyuk anlamına geliyor. Bugün Ebu Kubeys tepesiyle, ki bugün kralın sarayının üzerinde yapılı olduğu tepe, hemen yanındaki çukur, o çukurun bir yanında da tüneller vardır, gidenler bilirler. Tünellerle kralın sarayının bulunduğu tepe arasındaki oyuk, o vadi Şibi Ebi Talip, Ebu Talip mahallesiydi. Ve müminler orada muhasara altına alındılar. Tam bir boykottu bu. Yemek ve su da dahil, ekmek ve su da dahil hiçbir gıda maddesini içeri geçirmiyorlardı. Her taraftan ablukaya almışlardı. Tepelerden arkaya aşmak mümkün olmadığı için aşağıdan o dağın yüzeyinde olan her hareket gözleniyordu. Dolayısıyla çok şiddet bir dönemdi. Gerçekten müminler imanlarının bedelini çok, çok ağır ödemişlerdi. Yani bu dönemde aç kalmışlar, rivayetlerin bize naklettiğine göre ot yemişlerdi. Hatta yiyecek hiçbir şey bulamayınca bizzat yük hayvanlarını, yani kendilerinin hayati öneme haiz yük hayvanlarını kesip yemişler. Onlar da bittikten sonra artık açlık baş gösterir olmuştu. 3 yıl sürmüştü bu boykot. Bu boykotun ardından acı günler birbirini kovalamış. Resulullah'ı himaye eden Ebu Talip vefat etmişti. Ebu Talip'in vefatının üzerinden daha bir ay geçmeden Efendimizin eşi, büyük sığınağı, korunağı, ona kucak açmış olan Hazreti Hatice Darbeka'ya irtihal etti. Dolayısıyla o yıl hüzün yılı ilan edilmişti. Yani hem Efendimiz için hem müminler için çok zor bir yıldı. Artık Mekke'de duracak imkan kalmamıştı. Mekkeliler ablukayı yavaş yavaş daraltmış ve en sonunda Resulullah'ın canına kastetmek için planlar hazırlar olmuşlardı. Darun Nedve'de toplanıyorlar. Nasıl bir planla hareket edeceklerini konuşuyorlar ve artık Ebu Talip de vefat ettiğine göre Resulullah'ı rahatlıkla öldüreceklerini düşünüyorlardı. İşte bu şartlar altında Resulullah'ın hareket alanı oldukça kısıtlanmış. Hatta panayırlara gelenlere, Resulullah her şeye rağmen davete koşarken onun arkasına adamlar takmışlar. Özellikle Ebu Leheb, özellikle Ümeyye bin Halef, Utbe, Şeybe gibi müşriklerin lider takımı onun davet ettiği kimseyi kah tehditle, kah ödülle onu dinlememeye çağırıyorlardı. Bu dönemde müminler pazardan, çarşıdan bir şey satın alacak olsalar, hemen düşmanlar geliyor, ben ona iki mislini veriyorum, ben ona ondan daha fazla veriyorum diyerek ona satmamasını telkin ediyorlardı. İşte böyle bir ortamda Resulullah artık davetinin alanının iyice kısıtlandığı, imkanların iyice tükendiğini gördüğü Mekke'den hicret edecek bir mekan aramaya koyuldu. Ve istikamet Taif'ti. Taif'e çıktı. O yalçın dağlardan, gerçekten de bölgenin platosu olan, bölgenin bir yerde yaylası sayılan Taif'e, ki rakımı hayli yüksektir Mekke'ye göre, bineksiz gitti. Çünkü binek alacak kadar bile maddi imkanı kalmamıştı. İyice tükenmişti. Mekke'nin en zengin dulu olan Hazreti Hatice, tüm servetini Allah yolunda harcamıştı. Taif'e giderken Resulullah gerçekten de bir binek alacak kadar dahi bir servete malik değildi. Yanında bir rivayette Hazreti Zeyd, bir rivayette ise yalnız başına Taif'e ulaştı. Umuyordu ki Taif'teki eski arkadaşları kendine arka çıkarlar, davetini dinlerler. Taif'te ehli insaf olan insanlar bu ilahi davete koşarlar. Ama hiç umduğu gibi olmadı. Taifliler Arapların gazabını üzerimize çekeriz gerekçesiyle kendilerine konuk olarak gelen peygamberler peygamberini taşa tuttular. Taif'in çocuklarına ve delilerine öğüt verdiler, para verdiler, ödül verdiler. Şu adamı taşlayarak çıkarın, küfredin, dövün, sövün dediler. Ve Resulullah aldığı taş yaralarından dolayı her tarafı kan revan içinde Taif'ten çıkmak zorunda kaldı. Taif çıkışındaki bir bahçede, bir bahçenin duvarına yaslanıp o meşhur duasını yaptı. O her şeyin bittiği. Tabir caizse tarihin talihinin değiştiği, kaderinin değiştiği o kırılma anı. Yani bittim noktası. İşte o noktada yaptığı o meşhur duayı hatırlıyoruz. İlahi demişti Resulullah. İlahi. İnni yeşku de'fe kuvveti. Ben gücümün tükendiğini sana şikayet ediyorum. Ya Rabbi. Ve gillete hayleti. Kuvvetimin azaldığını sana şikayet ediyorum. Ve hevani aninnaz. İnsanlardan bıkıp usandığımı sana şikayet ediyorum. Ya Rabbul Alemin. Ya Rabbul Mustada'fin ve ya Rabbi ya Erhamer Rahimin limen tekiluni. Ey alemlerin Rabbi, ey ezilenlerin Rabbi, ey benim Rabbim, ey rahmeti, mağfireti sonsuz olan Allah'ım, beni kimlerin eline bıraktın? فإن لم تغضبني فلا أبالي. Eğer bana gazaplı değilsen, kızgın değilsen, ben bu çektiklerimin hiçbirine aldırmıyorum. Beni nurunla aydınlat, nurundan uzak tutma. Beni nefsimle bir lahza baş başa bırakma, diyordu. Dönüm noktası. Bittim ya Rabbi denilen yerde. Yettim kulum diyecek bir Rab vardı. Hani ayet-i kerimede buyurulduğu gibi. Meta Nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman diyordu peygamber ve beraberindekiler. Ela inne nasrallahi karib. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakın. Böyle diyen ve bunun içini dolduran, gerçekten biten ve bittim diyene yetecek bir Allah vardı. Ve işte o an değişmişti. Değişmenin alameti hemen gözüktü. Değişmenin ilk alameti, Allah'tan gelen yardımın ilk işareti, tabirca ise işaret fişeği, Addas'tı. Teselli armağanıydı. Acının zirvesini yaşayan Resulullah'a bir teselli armağanı. Kovulduğu Taif'te, taşlanarak, üzeri yara bere içinde, kan revan içinde, çöktüğü o duvarın dibinde kendisine gönderilmiş bir armağan. Addas bir köle, bir bahçıvan, Taifli bir efendinin Ninovalı kölesi, Yunus peygamberin hemşehrisi. Resulullah'ı orada öylesine görünce dayanamadı. Geldi. Önce yüzünü temizledi. Kana bulanmış yüzünü. Yüzünü temizledikten sonra alnından öptü. Sonra ellerini temizledi. Elinden öptü. Sonra ayaklarını temizledi. Onları öptü. Ve Resulullah'ı peygamberlerin zirvesini, peygamberler zincirinin son halkasını tebrik etti. Ondan dua istedi. Resulullah ilk armağanı böylece almış olarak, teselli armağanı, Mekke'ye döndü. Mekke'ye dönerken bu surenin 29-32. ayetleri arasındaki hadise gerçekleşti. O ona ikinci armağandı adeta. Yani sana en yakınların, en yakın olan varlık, insanlar. Eğer böyle yapıyorsa, Allah sana görünmeyen varlıkları, cinleri, uzak varlıkları boyun eğdirir. İman ettirir, teslim ettirir. Yani sen üzülme. Sana en yakınların ihanet ediyorsa, en uzaklar sadakat gösterir. Allah sana birilerini bulur, buluşturur. Onlar sana yar olurlar, yardımcı olurlar, dost olurlar, sadık olurlar. Mesajıydı bu. Bu surenin 29-32. ayetlerindeki cinlerle ilgili mesaj. İşte bu surenin indiği zaman dilimi böylesine acının ayyuka çıktığı, çaresizliğin son demine dayandığı ve artık bittim ya Rabbi dediği Resul'ün, Allah'ım gücümün tükendiğini sana şikayet ediyorum dediği, yani kendimi sana şikayet ediyorum ya Rabbi dediği ve Rabbimizin artık zamanın gün dönümü olduğunu müjdeleyerek kemaluhu, zevaluhu, bir şeyin zirvesi o şeyin sonudur fehvasınca zamanı tersine çevirip Artık yokuş aşağı bir yola Resulünün soktuğunun göstergesi olmuştu bu. İşte bu sure böyle bir olayın ertesinde vuku buldu. Zor zaman, kor mekan diyebileceğimiz böylesine bir zamanın ürünlerinden biri. Surenin dolayısıyla konusu da bu zaman hakkında bize ipuçları veriyor. Diğer üyelerle benzerlik arz ediyor Hamim ailesinin diğer üyeleriyle. Vahyin kaynağı, değeri ve ona iman üzerinde duruyor. Onu inkar edenlerin içine düştüğü o derin açmaz ve sefaleti dile getiriyor. Bunun en anlaşılmadık tarafı, onu inkarın en anlaşılamaz tarafı, onu inkar edenlerin içine girdiği hal. Özellikle bu hali iman eden anne babanın inkar eden evladını imana davet bağlamında örneğinde dile getiriyor bu sure. 15-20. Ayetler arasında. Zımnen bize göre bu örnekle şunu söylüyor. Allah Resulü müminlere baba gibidir. Zaten Kur'an bunu bir yerde de söylüyor. Müminlerin babası gibidir diyor. Dolayısıyla Allah Resulü'nün davetine sırt çevirmek, insanın üzerinde bin babadan daha fazla hakkı olan bir manevi babaya ihanet etmektir. Onun şefkati, onun merhameti, onun insanlığa olan sevgisi, insanlığın tüm babalarının sevgisini toplasanız, şefkatini toplasanız, onun sevgi ve şefkatinin zekatı etmez. İşte böyle bir insanlık babasını üzmek ne demek anlamına geliyor. Böyle yorumluyorum ben 15-20. Ayetler arasındaki verilen modeli, örneği. Peygamberi red, nankörlüğün en büyüğüdür. Sözün özü bu. Allahsız bir hayatı ve bu hayatın bereketsizliğini dile getirerek sure son buluyor. Allahsız bir hayat, o kadar bereketsiz bir hayat ki, surenin son ayetine göre, o kadar kısa, o kadar bereketsiz ki, bu bereketsiz hayatı yaşayıp da ahirette işin gerçeğini görenler, yani aslında Allahsız bir hayatın yaşanmamış, kısalmış bir hayat olduğunu, bu gerçeği görenler diyecekler ki, sa'aten min nehar, yeryüzünde bir saat, yani bir günün bir saati kadar kaldı. Çünkü çok bereketsiz bir hayat yaşadıklarını ancak o zaman fark edecekler. Ama iş işten geçmiş olacak. Kur'an'ın hiçbir tarafında bunu bir mümin söylemez. Demek ki küfür içinde geçen bir hayat aslında kısalmış. Bereketi kaçmış, bir güne inmiş bir hayat. İman içinde geçen bir hayatsa dolu dolu, uzamış, bereketlenmiş, adeta cennette geçen bir hayat gibi. Tam dolu dolu, mübarek, sünnetlenerek yaşanmış bir hayattır. Şimdi bu kısa özetten sonra Ahkaf suremizin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Ya Rab, herkes bir şey adına başlar. Hayatı herkes bir şey adına okur. Hayatı herkes bir şey adına yaşar. kimisi refah adına yaşar. Kimisi maddi rahatlık adına yaşar. Kimisi makam adına yaşar. Kimisi mevki adına yaşar. Kimisi sahte efendiler ve sahte tanrılar adına yaşar. Biz müminler hayatı senin adına yaşarız. Onun içinde hayatın prospektüsünü, hayatın kullanma kılavuzunu senin adınla okuruz. Senin adınla başlarız. Her güzel işe senin adınla başladığımız gibi. İşlerin en güzeli olan vahyi okumaya da senin adınla başlıyoruz. Hamim. Huruf-u mukatta malumunuz heca harfleri. Başında geldiği surelerin hemen tamamında vahye atıf işlevini taşır. Bu surede de vahye atıf işlevini açıkça görüyoruz hemen şu ayette. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bu ilahi kelamın indirilişi yüceler yücesi, ulular ulusu, büyükler büyüğü ve sonsuz hikmet sahibi Allah katındandır. Aziz ve Hakim isimlerinin bir ayetin sonunda gelmesi tesadüfi değil elbet. Aziz ismi geldiği zaman o ayette ya da o ayetin öncesinde anlatılan olayın mahiyetine ilişkin bize bir duruş verir. Nedir bu? Yani eğer siz ki burada anlatılan olay vahiy, kitabın indirilişi. Eğer siz önünüze indirilmiş olan bu gök sofrasından yemiyorsanız, yüreğinizi doyurmuyorsanız, ruhunuzu kandırmıyorsanız, bundan Allah'ın hiçbir zararı olmaz. Aziz isminden biz bunu anlarız. Yani bundan zarar edecek olan Allah değil, sizsiniz. Allah'ın hiçbir şeyi eksilmez. Neden? O azizdir. O hiçbir şeye muhtaç olmayan. O üstündür, bizatihi üstün. Yani el-aziz. Kendiliğinden yücedir. Siz yücelttiğiniz için yüce değil. Topunuz Allah'ı yüceltmeyelim diye ittifak etseniz, Allah'ın yüceliğinden zerrece bir şey eksilmez. Bu zımnen bu manayı içerir. El-Hakim de bu açıklamanın arkasından biri eğer kalkar da o zaman ya Rabbi bu insanoğlunu niye yarattın? Yani senin yüceliğini takdir etmeyecek, bilmeyecek bu insanoğlunu madem yaptıkları sana bir şey katmayacaktı. Neden yarattın diye bir soru gelirse cevabı olsun. El-Hakim, hikmeti vardır. Hikmetsiz yaratmamıştır. Bu hikmet de yine ey insan seninle ilgilidir. Yani kötüye bak, iyiyi tanı. Küfre bak, imanı tanı. Batıla bak, hakkı tanı. Güzele bak, çirkini tanı diye. Bu hikmet ve daha sayamayacağımız birçok hikmete mebni olarak yaratmıştır. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى Biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak gerçek bir anlam ve amacı gerçekleştirmek için yarattık. Ne ki ayetin sonundaki o itirazi cümle ve ecelim musemma sınırlı bir süreliğine. Yani sonsuzca değil. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri. Adeta ahiretin kalıcı, dünyanın içinde bulunduğu alemle birlikte geçiciliğine bir atıf. Yine bu atıf aynı zamanda bu alemin, şu maddi alemin yaratılmamış olduğunu, dolayısıyla ezeli ve ebedi olduğunu savunan ilkel ve modern materyalizme bir red, bir cevap içeriyor. Anlam ve amaç. Evet. İlla bilhak. Bir anlam ve amaçla yarattık diyor. Yaratılışın anlam ve amaçlılığı varlığın en temel yasasıdır. Yerçekimi yasası yokken yaratılışın anlamlılığı yasası vardı. Dolayısıyla yaratılışın ilk yasası anlamlılık ve amaçlılık yasasıdır. Bu ne demektir? Bu Allah demektir. Anlam demek. Allah demektir. Allah demek. Anlam demektir. Onun için varlığın anlamsız olduğunu düşünen Allahsız bir kafadır. Allahsız bir tasavvurdur. Allah vardır. Anlam vardır. Bir yerde düzen varsa, nizam varsa, sistem varsa, kozmos varsa, orada o düzeni sağlayan ve yaratan biri var demektir. Bir yerde sanat varsa, orada bir sanatkar var demektir. Bir yerde fiil varsa, eylem varsa, orada bir fail var. O eylemi ortaya koyan biri var demektir. Fiil var ama fail yok. Eylem var ama eylemci yok. Sanat var ama sanatkar yok. Ses var ama ağız yok. Demek anlamsızdır. Anlamsızlığı savunmaktır. Anlamsızlığı savunan kendine en büyük kötülüğü yapmış olur. Hakareti yapmış olur. Çünkü bu şu alemin çok seçkin bir parçası olan insan. Tasavvufi jargonla konuşursak, eşrefi mahlukat olan, mahlukatın şereflisi olan insan. Eğer kendi şerefiyle oynamayı göze alıyor, kendi anlamını yok sayıyor, kendini bir kör tesadüfün eseri sayıyor ve bu aleme gelişini solucanla eşitliyor, deniz yıldızlarıyla eşitliyor. Eğer kertenkeleyle eşitliyorsa, o zaman bu insana bir başkasının hakaret etmesine gerek yok. Kendi kendisine bir kimse bundan daha büyük bir hakareti yapamaz. O nedenle Allah, Allahlı bir hayata çağırır. Bu anlamlı bir hayata çağırmaktır. Tüm peygamberlerin yaptığı şey aynıdır. Hayatı anlamına döndürmek. Hayatı anlamına iade etmek. Tüm kafirlerin yaptığı şey de aynıdır. Hayatı anlamsızlaştırmak. Hayatın amacını yok etmeye kalkmak. Hayatın anlam ve amacı ancak Allah'la mümkündür. Vahiy işte bu anlam ve amacın yol haritasıdır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْزِرُوا مُعْرِضُونَ Ne ki, inkar eden kimseler uyarıldıkları, davet olundukları hakikatten ısrarla yüz çeviriyorlar. Zımnen vahyi inkar demek istiyor bu cümle. Zımnen bu anlama geliyor. Anlamı inkardır. Yani davet olunduğu şeyden inkar edenler yüz çevirmekle aslında hayatın anlam ve amacının olmadığını savunmuş oluyorlar. zımnen böyle demiş oluyorlar. İman anlam ve amaçlılıktır buna göre. Küfür de anlamsızlık ve amaçsızlıktır. Ayetin son cümlesi zımnen bize bunu söylüyor. İşte Allah dışında tanrılaştırdıklarınız diyor. Misal mi istiyorsunuz? Yani küfrün anlamsızlık olduğuna, saçma olduğuna misal mi istiyorsunuz, örnek mi istiyorsunuz? Hadi size örnek vereyim, bak verecek örneği. قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Baksanıza şu Allah dışında taptıklarınıza. Dönüp de bir göz atın bakayım. Allah dışında tanrılaştırdıklarınızı. Bu ilginç. İlginç bir bağ kuruyor bir önceki ayetle. Allah dışında bir şeyleri tanrılaştırmakla varlığın anlam ve amacından soyutlanması aynı yere varıyor. Aynı göze de buluşuyor. Bir tek Allah'a kul olmayan her şeyi tanrılaştırmaya hazır hale gelir. Öyledir. Allah'a kul olmayı reddeden bir kimse kul olmak için her şeye Tanrı gözüyle bakmaya açık hale gelmiştir. Dolayısıyla her şeye kul olmaya hazırdır. Demek ki Rabbimize kul olmakla çıkarı olan tek bir taraf var. O da insan. Yani birçok tanrısı olup kula kul olmamak, eşyaya kul olmamak istiyorsa Allah'a kul olmaktan başka çaresi yok. Allah'a kul olmak insan onurunun zirvesidir. Neden? Çünkü insanı onursuzluğun en büyüğü olan kula kul olmaktan ve eşyaya kul olmaktan korur ve garanti altına alır. Eruni mâzâ halakû minel ard. Gösterin bana, onlar yeryüzünün neresinde neyi yaratmışlar? Şu Allah dışında tanrılaştırdıklarınız, Allah'a ait vasıfları kendisine yakıştırdıklarınız neyi yaratmışlar? Em lehum şirkun fissemâvâd, yoksa onların göklerde ortakları mı var? İtuni bi kitabin min qabli haza ev esaretin min ilmin in kuntum sadikin. Hadi bundan önce inmiş ilahi bir kelam ya da hiç olmazsa bir bilgi notu, bir kırıntı kabilinden bilgi getirin bana eğer iddianızda dürüstseniz, samimiyseniz. Ve men adallu mimmen yed'u min dunillah. Allah dışında birilerine yalvarıp yakarandan daha zalim biri olabilir mi? Allah dışında birilerine yalvarıp yakaran, dua eden, onlardan Allah'tan ister gibi talepte bulunandan daha zalim kim olabilir? Daha sapık kim olabilir? Daha yoldan çıkmış kim olabilir? Neden? Çünkü şaşkınlığın dibidir bu. Aslında burada men edallu, daha sapık kimdir? Daha şaşkın kimdir diye de çevirebiliriz bunu. Çünkü dalalet hem sapma hem şaşırma anlamına gelir. Zaten şaşırma sapmanın bir türevidir. Peki neden şaşkınlıktır bu? Çünkü onursuzluktur. Allah dışında birini tanrılaştıran kendini nesne haline getirir. Tanrılaştırdığı şeyin nesnesi haline. Bu ise insanın kendine yaptığı en büyük hakarettir. Allah dışında ya kula kul olacak ya eşyaya kul olacak. Bu şaşkınlık değil de nedir? Yani şaşkınlık insanın iyi yapıyorum zannederek kendisine en büyük kötülüğü yapması. İşte bu noktada Allah dışında birilerine tanrılık yakıştırmak, insanın yapabileceği en büyük şaşkınlık çünkü kendisine hakaret etmektedir. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Kıyamete kadar duasına karşılık veremeyecek olanlara tanrılık yakıştırmak. Yani bu sapanlar var ya, bu şaşkınlar kıyamete kadar kendilerine cevap veremeyecek birine tanrılık yakıştırıyorlar. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Üstelik kendisine yalvarıldığının dahi farkında olamayan bir takım varlıklara tanrılık yakıştırmak. Onlara dua etmek. Ki onlar kendisine yalvarıldığının dahi farkında değiller. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Bütün insanlar toplandığı zaman toplanan kimseler berikilere can düşman olacaklar ve onların tapınmasını ısrarla reddedecekler. Bu bana şunu hatırlatıyor. O kadar suçlusunuz ki demeye getiriyor. O kadar suçlusunuz ki tek taraflı ilginiz dahi karşınızdakini tedirgin ediyor. Hani suçlu biri o kadar şaibeli ve suçlu olur ki, kirli ve pis olur ki, bana değme, bana dokunma da kime dokunursan dokun dersiniz. Onun sizinle birlikte görünmesini kendiniz için büyük bir hakaret sayarsınız ya. İşte onların kendilerine yalvarıp yakardığı kimseler, tanrılık atfettiği kimseler, mesela Hristiyanların tanrılık atfettiği Hazreti İsa veya azizler, veliler, kendilerine bu bize her şeyi istediğimizi verir denilen kimseler, yarın insanların toplandığı mahşerde düşman olacaklar. Çünkü bunlar onlar için bir iyilik yapmış değiller. Onlara kötülük yapmaya kalkıyorlar. Onları Allah'ın koymadığı bir yere koymaya çalışıyorlar. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Evet, ne zaman ayetlerimiz onlara bütün açıklığıyla tebliğ edildiyse, inkarda ayak direyenler, kendilerine ulaşan hakikat için bu etkili bir sihirdir dediler. Mubini etkili şeklinde çevirdim. Bu bağlamdaki en uygun çevirisi diye düşünüyorum. Açık ve açık eden, sahibinin içini dışa çeviren, niyetlerini ortaya koyan anlamına gelir. Burada bu bağlamda ki gerçekten de etkili bir sihirdir dediler. İlk muhataplar söz dinlemiyorlardı. Ama dikkat buyurun. Bu ayetten çıkardığımız sonuç şu. Söz dinlemeseler de sözün değerini anlıyorlardı. Etkili bir sihirdir demeleri aslında zımnen bu söz sıradan bir söz değil. Bu sıradan bir laf değil, masal değil. Yani bizim şairlerin düzdüğü koştuğu bir şey gibi değil. Bunda bir olağanüstülük var. Bu vahiydir demediklerine göre sihirdir diyorlar. Yani sözün yine de değerini sıradan olmadığını itiraf etmiş oluyorlar böylece. Tersinden bir itiraf tabii bu. Em yekulun iftara. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Daha önce de müteaddit defa geçti. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Eğer onu ben uydurmuş olsaydım, Allah'tan bana gelecek bir cezayı asla def edemezdim. De. Değerli dostlar, bu surenin girişinde, bu surenin nasıl bir zaman diliminde nazil olduğunu izaha çalıştım. Resulullah'ın hayatındaki en zor zaman, en acılı zaman, acının zirveye çıktığı zaman, hayatındaki en değerli insanları kaybettiği bir zamanın hemen ertesi. Düşünün, sevgilisi Hazreti Hatice'yi kaybediyor. Yani adeta Hazreti Hatice Resulullah'ın sığınağı, barınağı. Ebu Talib'i kaybediyor. Ve kan revan içinde Taif'ten taşlanarak dönüyor. Ama ilginç değil mi? Eğer Resulullah kendisi yazsaydı, kendinizden pay biçin, şu satırların arasına o çektiği acılardan bir iki satır koyması gerekmez mi? Şöyle o acıları görmemiz gerekmez mi? Biri edebi bir metin yazsa, yazdığı andaki ruh hali ona yansır. Acı çekiyorsa sevinç sahnelerini canlandıramayacaktır. En güzel canlandıracağı şey acı, acısını yansıtır. Çünkü küpün içindeki ne varsa dışına o sızar. Ama biz bu surenin hiçbir tarafında Resulullah'ın çektiği bu acılara dair bırakın açıkça bir ifadeyi, bir ima bile bulamıyoruz. Kişisel acılarına dair. Vahyin ilahi kaynağını ispat eden en güzel delillerden biri işte budur. Eğer öyle olmasaydı, Hazreti İsa'nın annesine ilişkin bir sure varken, Resulullah'ın annesine ilişkin bir ayetin bile Kur'an'da olmamasını izah edemez. Bunun bir tek izahı varsa o da bu kitap Allah'tandır. Onu gösterir. Huve a'lemu bima tufidune fi. O öksesine düştüğünüz bir iftiranın, bu iftiranın nedenini bilmektedir. Aslında literal anlamı ağzınızdan çıkan, savurduğunuz, yani kulağınızın duymadığı ağzınızdan çıkan bu lafın neden çıktığını bilmektedir. İçine düştüğünüz bu iftira çukuruna niye düştüğünüzü bilmektedir. Kefe bihi şehiden beyni ve beynekum. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve huvel gafurur rahim. İyi ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Düşmanlarına dönük olarak Resulullah'a söylemesi istenen cümlenin sonuna bakın. Hele ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet sahibi. Adeta zımnen peygamberimizden düşmanlarına karşı bağışlayıcı olması istenmekte bu ayet. Nebinin tasavvuru inşa ediliyor. Resulullah'ın iç dünyası onarılıyor ve yine de affedici ol deniliyor zımnen. Kul ma kuntu bid'an minar rusuli ve ma edri ve ma yuf'alu bi ve la bikum. De ki ben peygamberlerin ilki değilim. Ne kendime ne de size ne yapılacağını asla bilmiyorum. Ben peygamberlerin ilki değilim. Ben türedi değilim anlamına da alınabilir. Bid'an. Yani ben bid'at değilim. Sonradan ortaya çıkmış ya da getirdiğim mesaj bid'at değil. Bu şu anlama geliyor. Vahiy benimle başlamış. Peygamberlik de benimle başlamadı. Ben bir zincirin halkasıyım, son halkasıyım. İlk halkası değil. Dolayısıyla hakikat ilginç olan değildir. Hakikat söylenmemiş olan değildir. Hakikat söylenmiş olandır. Ben o hakikati bir daha tekrar ediyorum. Bir daha duyuruyorum. Üstündeki tozları silkeliyorum. biz bunu anlayacağız. Ama özellikle ikinci cümle, bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Hazreti Peygamber inşa ediliyor demiştim bir önceki ayette. Tasavvuru, aklı ve şahsiyeti inşa ediliyor. Ve böyle demesi isteniyor. Muhataplara da şu söyleniyor. Peygamber olduğu halde onun insanüstü olmadığını siz de anlayın. O da sizin tabi olduğunuz insani yasalara tabi. Bak, bana da size de ne olacağını bilmiyorum diyor. Bunun Resulullah'ın tasavvurunu nasıl inşa ettiğini bu ayetin örneğini biz Medine'de görüyoruz. Bir gün muhacirlerden Osman bin Maz'un hicret ettikten sonra misafir olduğu evde hastalanır ve vefat eder. Vefatının ardından ev sahibesi Ümmül Ala Osman bin Maz'un'un hayatının mazbutluğunu, gerçekten güzelliğini, gece ibadetlerine düşkün olduğunu, yani gecesini ve gündüzünü gördüğü için Osman bin Maz'un'a döner ve der ki, Allah sana rahmet edecektir. Sana müjdeler olsun, cennet sana helal olsun anlamında bir şeyler söyler. O anda da Resulullah taziye için eve girmektedir ve bu sözü duyar ve döner. Ümmül Ala'ya der ki, وَاِنِّي وَاللّٰهِ مَا اَدْرِي Ben وَاَنَا رَسُولُ اللّٰهِ وَمَا يُفْعَلُ بِي Ben Allah'ın Resulü olduğum halde Allah'ın bana ne yapacağını vallahi ben bile bilmiyorum. Kimse hakkında böyle kesin konuşma. Ondan sonra diyecektir Ümmül Ala, kimseyi böyle kesin tezkiye etmeyeceğime söz verdim. Aslında burada Resulullah'ın yaptığı, söylediği şey, hatta ondan sonra bir rüya görür. Rüyasında Osman bin Maz'un'u cennette görür ve Resulullah'a haber verir. Resulullah da rüyasını tasdik eder. O zaman Resulullah'ın ona, Ümmül Ala'ya anlatmak istediği şey o değil. Anlatmak istediği şey, hiçbirimiz akıbetinden emin değiliz. Ben bile bunu söyler. Yani peygamber de olsam gaybı bilemem. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye ve ma ana illa nezirun mubin. Ben sadece bana vahyedileni izlerim. Zira ben hakikatleri olduğu gibi ortaya seren bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ De ki, düşünsenize bir, ya bu mesaj Allah katından gelmiş de, buna rağmen siz onu inkar ediyorsanız ne olacak? وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ Devam ediyor cümle. Üstelik İsrail oğullarından bir şahit, kendi gibi birisinin gönderileceğine şahitlik yapmış ve ona inanmışken, siz kalkıp küstahça baş kaldırmışsanız ne olacak? Eğer عَلَى مِثْلِهِ'deki zamirin Hazreti Peygamber'e gittiğini düşünürsek çeviri onun gibi olur. Yok vahye gittiğini düşünürsek onun gibi bir mesaj anlamına gelir bu kez. Yani buradaki zamir üç yere de dönebilir. Üç yeri de gösterebilir. Bizim tercihimiz Hazreti Musa. Hem bağlama uygun olduğu için hem de Tevrat'ta kimi pasajlarda doğrudan atıf olduğu için ki gerçekten de Tevrat'ın tesniye bölümünde şöyle bir cümle var. Rabbiniz Allah sizin aranızdan bana benzeyen birini, yani bir peygamberi çıkaracaktır der. Bana benzeyen. Özellikle ala mislihi ile arasındaki benzerliğe dikkat. İnna Allaha la yehdil kavme'z zalimin. Unutmayın ki Allah haddi aşan bir toplumu asla doğru yola yöneltmez. Ve kâle lezîne keferû lillezîne âmenû lev kâne hayran mâ sebekûnâ ileyh. Bir de inkarda direnenler, imanda sebat edenlere şöyle derler. Eğer o mesajda bir hayır olsaydı, şunlar ona bizden önce koşmazlardı. Şunlar dedikleri, Mekke'nin yoksulları, köleleri, azatlıları, yani Bilal, Zinnire, Ammar, Yasir, Süheyb gibi sahabiler. Onlar yamuk bakıyorlar. Allah'ın gör dediği yerden bakmıyorlar. Toplumda ezilmiş, horlanmış ve yoksul olanların Allah katında da horlandığını düşünüyorlar. Onun için kendilerinin haklı olduğunu, haklılıklarına gerekçe olarak da refah içinde yaşamalarını gösteriyorlar. Ters dönmüş bir mantık. Amuda kalkmış bir akıl. İşte böyle ters bakar. Onun içinde eğer bunda bir hayır olsa, değer olsaydı biz koşardık diyorlar. Niye? Bakın biz paraya koştuk, onu elde ettik. Servete koştuk, onu elde ettik. Eğer bunda da değer olsaydı onu da koşar, onu da elde ederdik. Kur'an bir tasavvur inşa ediyor. Değerli ve değersiz nedir? Sizin değer verdiğinize Allah değer vermiyor. Sizin değer vermediğinize Allah değer veriyor. Bunu anlıyoruz biz buradan. Ve iz lem yehtedû bihi feseyekûlûne hâzâ ifkun kadîm. Bu söylemle amaçlarına ulaşamayınca ne derler? Yani ister istemez şöyle diyecekler. Bu sözle amaçlarına, bu söylemle ulaşamayınca şöyle bir söylem geliştirecekler. Bu kadim bir sahtekarlık türüdür. Bu kez de böyle bir söylem geliştirecekler. Vahiy için tabii. Yalancı peygamberlik taslayanlara bir atıf. Öteden beri insanlık tarihinin bir olgusu olan yalancı peygamberlere bir atıf da olabilir ki, zaten bir şeyin gerçeği olduğu zaman mutlaka sahtekarı, yalanı ve kalfı da ortaya çıkacaktır. Ama onların yaptığı şey daha başka. İstismarcıyı istismar etmek. Yani istismarcıyı bahane ederek hakikate tavır koymak. Bu istismarın istismarı. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً. Ne ki bundan önce de izleyeni inşa eden önder bir özne. İmameni böyle çevirmemiz daha uygun. İzleyeni inşa eden önder bir özne ve ilahi bir rahmet olan Musa'nın kitabı vardı. Yani bu kitap ilk vahiy değil. Dolayısıyla daha önce de vahiyler geldi geçti. Ey inkarcı muhataplar! Yani siz bunu reddettiğinizde bir başka vahiy mi kabul ettiniz? Hiçbirini kabul etmediniz. Vahiy sadece rahmet değil, imamdır. Biz bu ayetten bunu da öğreniyoruz. İmam ne demek? Önder, rehber, lider. Öznedir yani. İmam öznedir. Kendisine uyulan kimseye imam denir. Dolayısıyla öznedir. Vahiy öznedir yani. Uyulmak için gönderilmiştir. Uydurmak için değil. Kitaba uymakla kitabına uydurmak arasındaki fark. Vahiy imam iken onu cemaat yapmak. İşte bu. Bu yanlışı yapanlar kitabına uydurmuş olurlar. Kitaba uymak isteyen vahyi imam olarak görür. Yani ona ittiba eder, iktida eder. İlkelerin rehberliğine dikkat çekiyor bu ifade. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Ve bu Kur'an'da kendine kıyanları uyarmak ve iyilere müjde vermek için önceki vahiyleri tasdik etmek üzere Arapça olarak indirilmiş ilahi bir kelamdır. Muhsinin ayetin son kelimesi Allah'ı görür gibi davrananlar diye izah etmiş Efendimiz ihsanı. Dolayısıyla biz muhsinini de Allah'ı görür gibi yaşayan kimseler diye anlamamız daha doğru olur. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istekâmû felâ khawfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Elbet Rabbimiz Allah'tır diyenler ve sonra da tahriklere aldırmadan emredilen yolda sabır ve sebatla yürüyenler için ne gelecek endişesi vardır, ne geçmiş kaygısı vardır, korkusu vardır. Yani gelecekten kaygılanmayacak, geçmişten dolayı da hüzün duymayacaklar. Evet, bilginin zirvesi olan tevhid, eylemin zirvesi olan istikamet. İkisi bir arada gelmiş ayette. Esas duruş istikamet. Allah'ın insana verdiği klas duruş. Bu duruşu bozmayanlar gündemini başkalarının tayin etmesine izin vermeyenler. Onun için burada zımnen vahyin ilk muhatabı olan Resulullah'a gündemini başkalarının tayin etmesine izin verme öğüdü var. Ulaike ashabul cennet. İşte onlar cennetliktirler. Halidine fiha cezaen bima kanu ya'malun. Yaptıklarının bir ödülü olarak orada daimi kalıcıdırlar. Ve vassaynel insane bivalideyhi ihsanen. Biz insana iyi davranması talimatını verdik anne ve babasına. Ebeveynine iyi davranma talimatını verdik. İsra suresinin 23-24. ayetleri ve Lokman suresinin 14 ve 15. ayetleri bu ayetle birlikte okunduğunda daha iyi açıklayıcıdır. Hamalethu ummuhu kurhan ve vada'athu kurhan. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Ve hamluhu ve fısaluhu 30 şehran. Onun taşınması ve sütten kesilmesi 9 ay. Affedersiniz. 30 ayı buldu. 30 ayı buldu. Annelerin değerine bir atıf var bu cümlede. Bu yüzden Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan alıkoyan kimseler sayılırken Tevbe suresinin 24. ayetinde anne geçmez. Yani kul in kana abaukum, de ki eğer babalarınız ve ibnaukum oğullarınız ve ihvanukum kardeşleriniz ve ezvacukum eşleriniz ve aşiretukum aşiretiniz akrabanız taallukatınız ama anne geçmez. Babalarınız. Annenin geçmemesi, gerçi bir yorumda babalara anne de dahil edilebilirse de aslında annenin geçmemesi, annenin baba gibi evlada ideolojik yaklaşmayacağı genel kanısından dolayıdır. Yani baba evlada soyunun sürdürücüsü olarak, neslinin devamı olarak bakar. Onu severken böyle ideolojik bir altyapı vardır. Ama anne pazarlıksızdır. Anne ciğerinden bir parçayı sever. Kendinden bir parçayı sever. Dolayısıyla onun o anda nasıl olduğu değildir anneye ilgilenen. Yani onun hangi yola girip hangi yoldan çıktı, onun hep iyi olmasını ister. Her halükarda iyi olmasını. Tabii Tevbe suresinin 24. ayetine dayalı olarak böyle bir yorum yapmamız mümkün. Hatta iza belaga eşuddehu ve belaga 40 sene. Nihayet tam olgunluğa erişip 40 yaşına ulaştığında قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى. Rabbim der, bana ve ana babama bahşettiğin nimetler için şükretmemi ve rızanı kazanacak iyi ve yararlı ameller işlememi bana nasip et. Böyle bir tasavvur ver, böyle bir kolaylık ver, beni bu noktada inşa et diye dua eder. İlginçtir. Belaga eşiddehu ve belaga 40 sene. 40 yaş. Ruhun ve aklın olgunluk yaşı. Daha doğrusu bedenin olgunluk yaşı 23, aklın olgunluk yaşı 33, ruhun olgunluk yaşı 40 olarak söylenir. Hem Hazreti Peygamber'e hem de Hazreti Musa'ya vahyin geldiği yaştır bu. Halk arasında 40'ından sonra azana çare bulunmaz denilmesinin belki de kaynağı budur. 40 yaş, dönüm noktası. Yani artık ondan sonra mazeretin kalmadığı bir nokta. Hayatın gün dönümü. İşte 40 yaşı onun için almış. Hayatın gün dönümü. Hayatın gün dönümünden sonra artık sonbahara, artık kışa yaklaşıyor. Onun için ayağını denk al ey insanoğlu mesajı var. Ama 40 yaştan sonra bir mazeretin olamaz. Yani tecrübesizdim, çoluk çocuktum, kanım deli akıyordu falan da diyemezsin. Böyle bir imayı da sezmemiz mümkün. قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى. Burada insan Rabbim diyor, bana anne babama verdiği nimetlere şükredebileceğim bana bir tasavvur ver. Yani bunu nasip et şükretmeyi. Yani insandan böyle bir şükür isteniyor. Ama şükretmesi için insanın bir formasyona sahip olması lazım. Asıl Allah'tan insanın bana şükredecek bir yapı ver ya Rabbi diye dua etmesi lazım. Demek ki şükretmenin kendisi bir nimettir. Biz bunu anlıyoruz. Yani şükredecek nimetler nimettir de nimete şükretmek de nimetlerin en büyüğüdür. Çünkü nimete sahip olduğu halde şükretmeyenlere ne demek? Onun için ya Rabbi bana nimetleri görüp onlara şükredecek bir liyakat ver duası belki de en büyük nimete talip olmaktır. Ve aslih li fi zurriyeti ve bana bağışladığın neslimi de iyilikte daim kıl. İnni tubtu ileyke ve inni minel muslimin. İşte ben yüzümü sana döndüm ve artık tam biçimde sana teslim oldum. Kayıtsız şartsız sana teslim oldum. Bu ayette duanın üç unsuru anılıyor. Birincisi şükredecek bir liyakat. Yani şükür nasip et ya Rabbi. Demek ki şükürsüzlük bir bela. Hakikaten. Şükretmeyen insana kıymet yetmez. Yani kıymet bilmeyene kıymet yetmez. Şükür kıymet bilmektir. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz artırırım. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنْ عَذَاب۪ي لَشَد۪يمْ Yok, küfrederseniz, nankörlük ederseniz, yani şükretmezseniz küfretmiş olursunuz anlamına, şükretmezseniz nankörlük etmiş olursunuz anlamına, azabım şiddetli olur. Nedir azap? verdiğim nimetle sizi baş başa bırakır, nimete şükretme liyakatini vermem. Nimete şükretme liyakatini alırsam o nimet başınıza bela olur. O nimet sizin için nimet değil, nikmet olur, keder olur, bela olur, zahmet olur, rahmet olmaz. İkincisi, bu tasavvura uygun salih amel. Duada ikinci dua etmemiz istenen şey salih amel. Yani bende bir tasavvur inşa et ya Rabbi, nimetini fark edip ona şükredeyim. Ondan sonra salih amel işleyeyim. Yani bu tasavvura uygun bir eylem biçimi geliştireyim. Bu tasavvurum aklımı olgunlaştır, tasavvurumu olgunlaştır, olgun aklım olgun eyleme dönüşsün. Yani meyvelerim olsun ya Rabbi. Sadece iyi ve sağlam bir ağaç olmayayım, meyveli ağaç olayım. Çünkü amel müminin meyvesidir, imanının meyvesidir. İkincisi de bu, imanımı meyveli kıl ya Rabbi. Üçüncüsü, salih nesil. İmanın en büyük meyvesi, insan yaşarken elde ettiği değil, insan öldüğü halde kendisi ölmeyen meyvedir. Düşünün, bir ağaç ki artık ölmüş, kurumuş ama meyve hala yaşıyor. İşte salih nesil bu. Dolayısıyla süren amel, sadaka-i cariyenin bir numarası. Ebeveyne düşen evlada istikamet açısı vermektir. Bu ayet bize bunu söylüyor. Anne babanın evlada karşı görevini dile getiriyor. Daha sonra bir sonraki ayette, yani 17. ayette de evladın anne babaya karşı görevi dile getirilecek. Ama burada anne babanın evlada karşı ona istikamet açısı ver. Başta Allah'tan onun için iyi dile. Yani onu kendi neslini sürdürecek ya da onun sırtından at yarışı yapacak, onun sırtından kendine konum biçecek, statü tayin edecek bir yanlışa girme. Onu yaşayan amelin haline getirmek istiyorsan öncelikle ona bir misyon ver. Vizyondan önce misyon ver. Bir davası olsun. Yani Allah'lı bir hayatı zimmetle ona. Mirası onunla bırak. Ona kalıcı bir miras bırakmak istiyorsan. İşte bu. Ulaike allazina netekabbalu anhum ahsana ma amilu ve netecavezu an seyyiatihim. İşte bunlar. Yaptıklarının en iyilerini kabul edip kötülüklerinin de üstünü çizeceğimiz kimseler. Çok hoş bir müjde. İnsanın gönlünü güldüren bir müjde. Sevindiren bir müjde. Yani bunlar melek değildir. Bunlar kılçıksız değildir amiyane tabirle. Bunlar da hata işler, bunlar da günah işler. Ama bunlar hadlerini bilenlerdir. Allah'a teslim olanlardır. Günahı savunmayanlardır. Dolayısıyla biz bunların günahlarının üzerini çizeceğiz. Netecevez anhum. Evet. Yani günahlarının üstünü çizdik mi? Kim onu ortaya serecek ki? Kim bize karşı burada bunu işlemiş diyecek ki? Ve tabii onların yaptıklarının en güzellerini kabul edeceğiz. O bu şu manaya geliyor. Başka ayetlerle birlikte tefsir ettiğimizde buna mümasil, bununla ilgili şu anlama geliyor. Onun iyi amellerinin en iyisini esas alıp, ölçü alıp diğerlerini de onun seviyesinden değerlendireceğiz. Mesela eylemler arasında 100 puan, 90 puan, 80 puan, 70 puan, 60 puan hepsi de güzel, iyi geçer ama pek iyi olan namaz var. İyi ve orta olan namazlarını da pek iyi namazlar seviyesinde ele alacağız. Öyle değerlendireceğiz. İnşallah. في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أبد في أصحاب الجنة. Bunlar cennet ehli arasındaki yerlerini alacaklar. Fi ashabil cenneti va'de's sıdkillezî kânû yu'adûn. Hepsini birden mana vereyim bölmeden. Verilmiş olan söze sadakatin bir gereği olarak cennet ehli arasındaki yerlerini alacaklar. Ama önceden verilmiş söze sadakat gereği. Allah söz vermişti vahiyde. İyi amel yapanları cennetime koyacağım diye. İşte bu sözün gerçekleşmesidir buyuruyor. وَالَّذ۪ي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّلْ لَكُمَا اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ. Ne ki kendisine iman telkin eden anne babasına, ikinize de yuh olsun. Ne yani? Benden önce bunca nesil gelip geçtiği halde hiçbiri dirilmemişken bana diriltileceğimi mi söylüyorsunuz diye çıkışan da var. Böyle evlat da var. Yani böyleleri de var. Allah'a itaate davet eden mümin anne babanın bu davetine isyan eden Allah'a isyan etmiş gibidir. Zımnen biz bunu okuyoruz, anlıyoruz. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ آمِنْ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌ. Ana baba da Allah'ın yardımına sığınarak şöyle der onun bu küstahlığı karşısında. Sana yazıklar olsun. İman et. Şu kesin ki elbet Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. İman etsen bundan sen kazanırsın. Biz senin iyiliğini istiyoruz. Yani senden bizi besle, bizi el bebek gül bebek et. Sen çalış ben yiyeyim demiyoruz. Bakınız anne baba bunu dese haksız değil. Ama senden senin iyiliğini istiyoruz. Senin akıbetin için sana yalvarıyoruz. Gel yavrucuğum Allah'a iman. Geri döneceğini yani yeniden dirileceğini unutmadan bir hayat yaşa diyoruz. Kötü mü diyoruz? فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلَّا اَسَاتِيرُ الْاَوَّلِينَ. Bunun üzerine o küstah evlat şöyle der. Bunlar eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Kur'an'da eskilerin masalları ibaresinin kullanıldığı her yerde bağlam ahiretle ilgilidir. Ahiretle ilgili bağlamlarda gelir bu. Yani aslında ahirete iman tüm insanlık boyunca peygamberlerin çağırdığı temel düsturdur. Buradan zımnen biz onu anlıyoruz. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ. İşte onlar haklarında ilahi yasanın gerçekleştiği kimselerdir. Onlardan kasıt ulaikedeki bu zamir nereye ait, nereye döner? İnkarcı aklın benden önce bunca nesil geldi geçti sözüyle kastettikleri olsa gerek. Yani işte onlar, yani benden önce geldi geçti de hiçbiri dirilmedi dediklerin var ya, ilahi yasaya tabi olup öldüler. Yani orada dirilecekler. Zamanı gelince dirilecekler. Buradaki malum söz el-gavl yani ölümün yasası diye anlaşılabilir. Fi umemin kad halet min qablihim min el-cinni vel-ins. Kendilerinden önce geçip gitmiş cinlere ve insanlara dahil olmuşlardır. Yani onlar da kendilerinden önceki ölümlü varlıkların yasasına tabi oldular. İnnehum kânû hâsirîn. Şüphesiz kaybeden de onlar olacaktır. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. Her birinin yaptıklarıyla uyumlu bir derece bulunacaktır. Yani iyiler derece derece cennetlere girecekler. Cennetler tek bir makam olmayacağı gibi kötüler de derece derece cehenneme girecekler. Yani cehennem de tek bir makam olmayacak. Onun için kötülüklerin az kötüsü var, çok kötüsü var, berbatı var. O nedenle az kötü ile çok kötüyü bile Allah aynı yere koymayacak. Buradan anladığımız şu. Allah süpürmüyor ey muhatap. Sen de süpürme. Allah bırak iyiliği, zerre kadar iyiliği zayi etmeyi, kötü ile az kötü arasındaki farkı bile yok saymıyor. Bu çok önemli bir nükte gerçekten de. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Sonuçta onlar yaptıklarının karşılığını tas tamam görecekler ve asla zulme uğramayacaklar. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ İşte küfürde direnenlerin ateşe takdim edilecekleri o gün kendilerine denilecek ki اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında tüm güzellikleri tükettiniz. Çok ilginç, çok çarpıcı bir ifade. Dünya hayatında tüm güzellikleri tükettiniz. Siz var ya siz. Dünya hayatındayken tüm güzellikleri tükettiniz. Devamı daha ilginç. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا Ve onları kısa vadeli, tüketime hazır bir hazza dönüştürdünüz. Kısa vadeli bir hazza tahvil ettiniz. Tüketime hazır bir lezzete, zevke tahvil ettiniz. Yani kalıcı güzelliğe dönüştürmek de elinizdeydi ama siz dünya hayatında Allah'ın size verdiği güzellikleri sinek gibi kullandınız, arı gibi değil. Güzelliğin arısı olsaydınız üretirdiniz. Güzelliğin sineği oldunuz, tükettiniz. Onun üstüne kondunuz kirli ayaklarınızla, onu da kirlettiniz. Dolayısıyla güzelliği tükettikten sonra varacağınız yer kötüdür. Cehennem işte tükettiğiniz güzellikten sonra bize bir şey kalmayan sondur. Güzellikler bir tohumdur. Adeta biz bunu anlıyoruz buradan. Tohumu ekerek üretebilirsiniz de tüketerek yok edebilirsiniz de. Yani siz güzellikleri bir tohum gibi görür, onları çoğaltırsanız cennetiniz olur akıbet. Eğer güzellikleri tüketilecek bir tüketim nesnesi olarak görürseniz artık oraya güzellik kalmaz. Sizi bekleyen kötü bir mekan olur. Su'uddar, Kur'an'ın ifadesiyle en kötü mekan olur. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْحُونِ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْحُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ Artık bugün yeryüzünde haksız yere küstahça böbürlendiğiniz ve yoldan çıkıp azdığınız için alçaltıcı bir biçimde cezalandırılacaksınız. Haksız yere büyüklük tasladınız. Büyük olmadığınız halde büyükmüş gibi göründünüz. Olmadığınız gibi göründünüz. Yani içinizi boşaltıp dışınıza yedirdiniz. Yani maske taktınız. Yüzünüzle yetinmediniz. Kendine yetmediğiniz halde kendinize yetermiş gibi davrandınız. Allah'a muhtaç olduğunuz halde sana ihtiyacım yok havalarına girdiniz. Ve sonuç mu? Sonuç azap. Azap etimolojik olarak kök anlamı terk edilmek. Yani Allah tarafından terk edildiniz. Bundan büyük azap mı olur? Bundan büyük bela mı olur? Bundan büyük, bundan dehşetli cehennem mi olur? Allahsız olmak. Allah'ın yardımından mahrum olmak. İşte cehenneminizi kendi elinizle hazırladınız. Rabbim böyle bir hayattan, böyle bir tasavvurdan, böyle bir bakış açısından korusun. Bize ucu cennetle noktalanmış bir hayat nasip etsin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.